یک شاخ گل، برنامه شماره 167. یاربان شمع شب افروز که جانان من است، یاربان شمع شب افروز که جانان من است، به چه رو در طلب سوختن جان من است. آن که دارد به رخش مجمع زیبایی را، چه غم از حال دل زار پریشان من است. کلام موزون به روش عراقی و به سبک شیخ اجل سعدی، اثر طبع بانوی سخنور به نام حاج گوهر خانم. وی از نوادگان دختری فتحعلی شاه قاجار است و گوهر تخلص می نموده. گوهر گرچه بیشتر اوقات خود را صرف مطالعه در نجوم و ستاره شناسی نمود، ولی چون علاقه مفرطی به غزلهای خواجه و سعدی داشت، رفته رفته با استقبال از این دو سخنسرای بزرگ طبع آزمایی نمود، تا بدانجا که غزلهای دلنشین سروده که در دیوانی به نام گوهر جمع است و بالغ بر چند هزار بیت می‌گردد. جام می گرز طرب از کف دل برگیرم، جا جام می گرد طرب از کف دل برگیرم، عمر بگذشته به پیران سر از سر گیرم. گر به جز جام نگیرم به جهان عیب مکن، گر به جز جام نگیرم به جهان عیب مکن. حاصل عمر همین است که ساغر گیرم. شکن زلف مسلسل به رخت بر زده ای، خانه صبر مرا آتش بر در زده ای. داده بر چشم سیاه عشق فروشی تعلیم، از پی بردن دل حیله دیگر زده ای. سر تسلیم نهاده است به پیشت به وفا، تیر مژگان جفا از چه به گوهر زده ای. Thank you. دلت شاد و لبت خندان باد. شاخ گلی که نثار شد شماره 167 بود که با صدای خانم مرضیه تنظیم کردید. آهنگ از آقای محجوبی، ترانه از آقای رهی مایری، گوینده